वृद्धिरे चल रहा था, आदे चिपरे पूर्व पर वृद्धिरे का आदेश गुणापवाद कृष्ण ही तत्व यहां तक हो गया। दृष्टान देखे गंगा धन ओघ, गंगा धन ओघ, गंगा धन ओघ, गंगाया ओघ इति गंगा ओघ। षष्ठी तत्व समास हुआ है, गंगा जी का जो प्रवाह है उसको कहते ओघ। यह अवर्ण है गंगा के आकार और वो कार पर में है वो एच है, ये पूर्व है, यह पर है और एक कंठ स्थानिक है वो ओष्ठ है, कंठोष्ठ बोलो तो कंठोष्ठ, कंठ कंठोष्ठ कंठोष्ठ मिलकर के पूर्वोत्तर स्थान में जो वृद्धिराधैच है वृद्धि संज्ञा वाले तीन वर्ण है आ आई और औ, जैसे गुण का था अ ए ओ, इन तीन का गुण संज्ञा था, आ आई औ का वृद्धि संज्ञा। अब इन तीन में कौन सा हो, कंठ कंठोष्ठ को लेता हुआ कंठोष्ठ वाला अवकार होगा, कंठ कंठ तालो ये नहीं होगा, केवल कंठे नहीं होगा, तो अवकार हो गया गंग हलम घ पर में है अजनम अजनम परिण संयोज्यम गंग अवर्ण से एच पर में हो तो, अवर्ण से एच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि संज्ञा वाले, वृद्धि संज्ञा वाले इस एक वर्ण को हमें आदेश करना है, ये वृद्धि रेचिका अवर्णाद एक ही पर पूर्व पर स्थाने वृद्धि एकादेश वृद्धि नामक वर्ण को दोनों के जगह पर एकादेश करने जा रहे हैं, तो स्थाने अंतरतम की सहायता से आपने ले लिया अवकार को और अवकार का आदेश हुआ आ और ओ के जगह, दोनों गए एक अवकार था गंग हलंद है औ और गहा, अजिनम व्यजनम परिणय संयोजन के नियम से वर्णों को मिलाया तो गंग औ गहा के रूप सिद्ध हुआ। यहां पर गुण प्राप्ति से गुणापवाद क्योंकि जो एच है वो अच भी है, अवर्ण से अच पर में हो तो गुण होता है, अवर्णादि पर पूर्व पर और गुण एकादेश आद गुण ने कहा था, इसलिए ये अच्छी होने के नाते इसके पर जो गुण प्राप्त था उसको अपवाद करता है, इसे लिखा है गुणापवाद। और अपवाद लक्षण हमने कल लिखा दिया था ये न प्राप्त योग आरभ्य थे सदस्य अपवाद, उसके बहुत संक्षेप में कहना चाहेंगे तो निरवकाश विग्रह अपवाद, निरवकाश विधि क्योंकि जो कुछ भी एच है वो सब अच्छा नहीं रहेगा, फिर वृद्धिरेच का अवकाश कहां मिलेगा, जहां भी ए वो अयो आएगा यदि वह अच्छ दृष्टि करोगे तो आगुण ही लग जाएगा, फिर वृद्धिरेच को कहीं काम करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, अतएव वृद्धिरेची निरवकाश विधि हो गया। अब मजबूरी अपने जगह में क्या करना पड़ेगा, अपना क्षेत्र को उसको कब्जा लेना पड़ेगा ना, उसको भगाया उसने आगुणा को और कहा एच में मैं करूंगा बाकी में तुम करो, इसलिए आई उरिलड्री में से ई उरिलड्री के पर रहते हुए आगुण से गुण होता है, ठीक ई वो रिलड्री के प्रति गुण हो गया, ए वायो के प्रति हुए वृद्धि और आ के प्रति हुए आकसम हुई, ये अच्छी व्यवस्था बन जाती सामान्य रूप में उनके अपवाद ही मिलेंगे, इसलिए गुणापवाद कह दिया। अरे भी एक सामान्य नियम था जब मैंने कल लिखाया तो अपवाद हमेशा सामान्य स्थिति के पेशा से पीछे रखा जाता है, पूर्वम में अपवाद अभिनिविशंत है पश्चात उत्सर्गा, अपवाद सूत्रों को पूर्व में रखा जाता है और उत्सर्ग सूत्र जो सामान्य सूत्र है वो पर में होता है, लेकिन उस क्रम को यह उल्टा दिया है पाणिनि ने, उसका पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य, उस रहस्य को अगले सूत्र में बताएंगे, जब अगले सूत्र पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, अगला सूत्र कौन है एक द्वितीय उपसूत्र। उसको जब पढ़ेंगे तब समझ में आता है पाणिनि ने ऐसे क्यों किया। यहां पर पहले गुण जो सामान्य सूत्र को पहले रखा 6:1:87, फिर वृद्धिरेचि अपवाद सूत्र को बाद में रखा 6:1:88, फिर 6:1:89 में एतदत्युक्षु को रख रहे। वो इस रहस्य को खोलेगा, वो जो सूत्र है वो क्यों यहां पर पाणिनि ने अपवाद को बाद में रखा, उत्तर को पहले रख दिया, उल्टा क्रम से कर दिया है, अपने ही नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, उस रहस्य को वहां खोलेगा। तीन सूत्र से आपको समझ में आएगा बाध्य सामान्य चिंता पक्ष क्या चीज है और बाध्य विशेष चिंता पक्ष क्या चीज है। जब बाध्य बाधक भाव है, वृद्धि ने गुण को बाध दिया, यानी गुण करने आ रहा था उसको बाध करके वृद्धि किया है, ये जो बाध्य बाधक भाव है इसमें दो प्रकार का है, एक बाध्य सामान्य चिंता पक्ष और एक बाध्य विशेष चिंता। इन दोनों का वर्णन अगले सूत्र में किया जाएगा, पर बाकी दो रूपों को पढ़ लीजिए। देवैश्वर्यम कृष्णौ कंठम, देवस्य ऐश्वर्यम षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर भी है, देवा में अ है वकार उत्तरवर्ती आकार, ऐश्वर्यम में आधिभूता ऐकार, ऐश्वर्यम शब्द का आद्य अक्षर कौन है ऐ, और देव का वकारोत्तरवर्ती अक्षर है अ, अ और ऐ का बीच में हमें करना है, तो अ में हम क्या देख रहे हैं अवर्णत्व और उसे पूर्वत्व है, और ऐ में एकत्व और परत्व है, ठीक। और यह है कंठ स्थान वाला और यही कार कंठ तालु, ठीक। ऐ दैत्व ऐ दो तो ये दैत्व हो कंठ तालु, अब इस पूर्व पर के स्थान पर पूर्वती अहिकार में अष्टु मानते तो आद गुण से गुण प्राप्त हुआ, तो प्राप्ति बताने के लिए पूरा बोलना पड़ेगा, तो आदिम गुणा सूत्र की सहायता और प्रसुत कालस्य स्थाने अंतर दमहा, इन तीन सूत्रों की सहायता, एक संज्ञा सूत्र है, एक नियम सूत्र है, एक परिभाषा सूत्र, इन तीन सूत्रों की सहायता से आदगुण के द्वारा जब गुण प्राप्त होता है तब वृद्धिरादिच तप्रसद्गालस्य स्थानेंतरतम, इन तीन सूत्रों की सहायता से वृद्धिरेचि सूत्र के द्वारा यहां कौन सा आदेश होगा अय आदेश होगा, तो देव अलंत हो गया, बीच में ऐकार आ गया है स्वर्यम, मिला दीजिए रूप बना देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम देवताओं का ऐश्वर्य, देवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्णस्य प्रति उत्कंठा, कृष्ण के प्रति जो उत्कंठा है, भक्ति है, जो प्रेम है, उसको कहते हैं कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्णा धन औत्कंठ, कृष्णा के नकार उत्तरवर्ती आकार और औत्कंठ्यम के आद्य अक्षर औकार है, ठीक। ऐसे उस कृष्ण के अंत्याक्षर या नकार उत्तरवर्ती आकार, उस आकार में अवर्णत्तर पूर्वोत्तर हम देखते हैं, औत्कंठ्यम का आद्य अक्षर का औकार में एक और परत्व देखेंगे, ऐसे पूर्व और परत्व विशिष्ट अवर्ण और एक के स्थान पर कंट कंटोष्ट स्थान स्थानापन्न होने के नाते प्राप्त आदगुण को बाद करके वृद्धिरेच वृद्धिरादेच तप्रसत कालस्य और स्थानेन्द्रतमः, इन तीन सूत्रों की सहायता से वृद्धिरेचि सूत्र के द्वारा जब औकार तक वृद्धि संचकोरण को हम आदेश करेंगे, ठीक। जब औकार आदेश होगा तो रूप क्या बनेगा, कृष्ण हलम हो गया, न चला गया है, न व्यापार चला गया, बहुत कंठ्यम का वहां भी औकार चला गया तो कंठ्यम बचा, और आदेश वह है पूर्व पूर्व और पर के स्थान से नया औकार, वह औकार भी गया, यह आकार भी गया, लेकिन नया औकार अजिनम परेण संयोज्यम रूप बनता है कृष्णौत्कंठ्यम कंठ्यम कंठ्यम बचता है कंठ तार तपर सत्कार इसलिए कि दीर्घ आ की ही वृद्धि संज्ञा में करना है, अन्य आकारों का नहीं। जैसे आदि गुण में नहीं किया, हस्व अ कहे में गुण संज्ञा करनी है, इसे तपर लाना जरूरी था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदैच में आत्म में तपर हुआ है, वो तो दीर्घ आकार की वृद्धि संज्ञा हो, हस्व का नहीं फ्लुद का नहीं, इसके लिए तपर सत्कार से जरूरत है। नियम से एक अब आता है अगला सूत्र, एक ही पद है सप्तमी का बहुवचन, बाकी सब अनुवृत्ति से आ रहा है। यहां पर आद गुण से आत आ रहा है, वृद्धिरेचि से एची आ रहा है, वृद्धिरेचि से वृद्धि भी आ गया, एची भी आ गया। एक पूर्व पर अधिकार सूत्र चल रहा है, वो भी पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। सब जुड़ के अर्थ लिख रहे हैं, अवर्णाद एजाद्योर एत्यो एत्योर ऊठी च परे वृद्धरेकादेश। ये सूत्र बहुत विलक्षण सूत्र है, इसको समझना अच्छी तरह से। इसमें कई नियम लगते हैं, हाँ बहुत नियम लगते हैं, यहाँ दिमाग चढ़ जाता है। ये सूत्र बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, और अत्यंत विलक्षण सूत्र है, इससे बहुत खुल जाता है व्याकरण की कई बातें, जो आगे में बहुत उपयोगी रहेगी, बारंबार आएगा। एते धत्य और सुमे तीन बात कह रहा है, एति ए धति और ऊठ, इन तीन के परे रहते, अवर्ण से इन तीन के परे रहते। एति का मतलब क्या, ये रूप परमाने जरूरी नहीं, इन गतौ धातु का रूप, इन गतौ धातु का, और ए गति का मतलब भी एध वृद्धौ धातु का रूप। ऊठ अपने आप में एक विलक्षण आदेश है, उसके परे रहते हुए संप्रसारण संज्ञा भी होता है। इन गतौ धातु का रूप, एव वृद्धौ धातु का रूप और आदेशात ऊठ, इन तीन के परे रहते। कब, अवर्ण से परे, अवर्णात एते धत्य, जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं ये जाति को, एते धत्य और ऊठी च परे वृद्धरेकादेश। आप देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, वे विचार हो रहा है। अब इन गतो धातु का रूप को थोड़ा समझना है, इन गतो धातु केवल लक लकार का रूप में जानबूझ के लिखूंगा, बाकी को नहीं। एति इतः यन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन, एशी इथः इथ, एव एमि इवः इमः। यहां पर आप देख रहे हैं, यह है इन गतो धातु का रूप। इस इन गतो धातु का रूप में सभी के सभी एज आदि हैं क्या, यह इकार आदि है, एच में नहीं आता, एज आदि नहीं है, ये भी एक आदि में नहीं, यहां भी एक आदि में नहीं, इधर भी एक आदि में नहीं, ये हलादि है ना, ये भी एक आदि नहीं, ये भी एक आदि में नहीं है, इन तीन में एक आदि में आ रहा। अर्थात इन गतो धातु के रूपों में कुछ रूप एक आदि होता है और कुछ रूप एक आदि नहीं होते, ये बात साफ है ना। इसी प्रकार एक धातु का रूप आप चलाएंगे, वहां भी कुछ रूप में वो एजादी हुआ करेगा और कुछ में एजादी नहीं होगा। लेकिन ऊठ में ऐसा नहीं है, वो तो सदा ही उकार आदि रहेगा ऊठ, वो बदलता नहीं और वह एच है नहीं, इसलिए एच को विशेषण बनाया गया इन दो के प्रति, इसने विशेषण नहीं जोड़ा। एजाद्योर एक्ये धत्यो, ये तो बोला ना, एजादी एति हो और एजादी एधति हो, एजादी ऊट हो, ऐसा नहीं बोला। ऊठी च परे अलग कर दिया, क्यों? यह नियम, क्योंकि एजादी एक विशेषण, एजादी क्या है? एक विशेषण। कहीं भी किसी भी को, किसी को भी कोई विशेषण देना होगा, पहले विचार करना पड़े क्या इसको विशेषण देने लायक है या नहीं। जैसे हम लोग विशेषण सभी को परमहंस बोल देते हैं, परिव्राजक बोल देते हैं, इकिंद्र कुल तिलक बोल देते हैं, कुछ कुछ बोल देते, निर्विशेष ब्रह्म बनने आए और सब विशेषणों का पीछे भाग रहे हैं, मांत हूं, कोठारी हूं, ये हूं। तो विशेषण देना ही है तो कब देना? यहां पर आकर के खोलते हैं एक सामान्य नियम, संभव विचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत्। जहां कहीं अतिव्याप्ति होने की संभावना हो या अतिव्याप्ति हो जाए तभी विशेषण अर्थवान होता है। संभव व्यभिचाराभ्याम विशेषणम अर्थवत्, संभव हो, गड़बड़ी का संभावना है या गड़बड़ है ही निश्चित, व्यभिचार की संभावना है। जब व्यभिचार है उन दो अवस्था में ही विशेषण को अर्थवान माना जाता है। एजादि विशेषण एति और एदति, इन गतो धातु और एद वृद्धि धातु को देना उचित इसलिए है कि वह विचार है। जो अन्य जाति है वो भी है, वहां जो एजादि नहीं है ऐसे भी रूप इन गतो धातु में दिख रहा है और एद वृद्धो धातु में, वहां वे विचार संभव है इसलिए विशेषण दिया गया। क्या विशेषण दिया? एजादि एजादी एति अर्थात इन गतो धातु और एजादी एक धातु होनी चाहिए का रूप। रूप किसी भी लकार का, लट का हो, लिट का हो, लुट का हो, लिट का हो, लोट का हो, लंग हो, कोई भी लकार का, लेकिन उस रूप में जैसे यहां देख रहे लट लकार का रूप है, लेकिन जितने भी द्विवचन वाले और बहुवचन वाले कोई भी एजादी नहीं है, चल एक वचनों में एजादी बन रहा है। ये जो सूत्र है ये नहीं कहता इन धातु रूप बना दो तो फिर यहां विकार की प्रतिवृत्ति हो जाएगा। मान लो कोई रूप बनाया प्रधन इतहा को रख दिया, प्रधन इतहा एक इन गतो धातु का रूप है, यहां भी वृद्धि हो जाएगा। मरे हुए को बोलते ना प्रेत, यहां आदगुण होता है, प्रेता नहीं बनता। प्रधन इतहा में गुण होकर के प्रेता बनता है, आदगुण होता है वहां, वृद्धि नहीं होता, प्रेता नहीं बनता है। तो इनको तो धातु के रूप लेकिन एजादी नहीं, इसलिए विशेषण जो एजादी है ऐसे स्थलों में सार्थक हो। यदि विशेषण एजादी नहीं होता ऐसे स्थलों में अतिव्याप्ति होता कि नहीं होता? जो विचार हो जाता जहां वृद्धि नहीं होना है वहां भी वृद्धि हो जाता, इसी का नाम विचार व्याकरण। जहां जो कार्य इष्ट नहीं है वहां वो कार्य होने लग जाए उसको कहते हैं विचार। ऐसी स्थिति में विशेषण अर्थवान होता है, सार्थक होता है, नहीं तो विशेषण देना व्यर्थ है। इसने यहां एजादी विशेषण दिया कहां? इन गतो धातु के लिए और इन वृद्धि धातु के लिए, कि यहां वे विचार की संभावना है। अनेजादि रूप है उनके पर भी वृद्धि ना होने लगे इसलिए एजाद्योर एति धत्योर ऊठी च परे वृद्धि एकादेश। अच्छा पर रूप गुणापवाद, पर रूप गुणापवाद, पर रूप गुणापवाद, पर रूप क्या लेना है आगे आएगा सूत्र पर रूप वाला, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। जब दृष्टांत आपको क्या जैसे हैं उपाधन एक, ये दृष्टांत है ना, हाँ तो उपाधन ए धते ये दृष्टांत आपको दे रहे हैं इस सूत्र में। ये इन गतो धातु का रूप है और ये एक धातु का रूप है, एति जो है इन गतो धातु का रूप है, ये धते ये वृद्धो धातु का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। अब यहां पर क्या है आवरण है, तो क्या कार क्या है आवरण, एति ये धते में जो एकार है एम है ना, ये पदांत का ये उपाय पद स्वयं में, इसलिए पदांत आकार से परे एम हो तो पररूप एकादेश का विधान वो भी आ गया यहां पररूप करने को। तब उसको कहेंगे बाबा तुम इन गतो धातु का एम को छोड़ दो, एक धातु का एम को छोड़ दो और किसी दूसरे धातु का एम में तुम करना, इन दो धातुओं का एंग के परते हुए वृद्धि होगी एंगी परूपम जो कह रहे हो सुनो समझो तो पररूप अपवाद हो रहा है ना। हम क्या कहेंगे इन गतो धातु का एंग, एक धातु का जो एंग आदि होंगे रूप उनको छोड़कर बाकी जगह में एंगी परूपम लगाएंगे, उसको कर दिया इसलिए पररूप का अपवाद कर, गुण का अपवाद तो है ही पररूप गुणापवाद। यहीं पर आकर के विलक्षण कुछ बात और समझना है, एंगी पररूपम में पररूप हो जाएगा उपेति में उपेति बन जाएगा, पररूपम का मतलब क्या परस्य रूपम यत् तदेव आदेशस्य, जो परवर्ण का जो रूप है स्वरूप है वही दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा, तो उपेति बनेगा उपैति नहीं बनेगा, इसे परूप का अपवाद करना जरूरी है। लेकिन यह अपवाद सार्वत्रिक नहीं है ना, केवल इन गतो धातु का एंग आदि में, एक धातु का एंग आदि में जो कि एजादी है वो वहीं पर अपवाद करेगा, बस बाकी जगह नहीं, बाकी जो भी अन्य धातु के एंग आदि होंगे एजादी होंगे तो वहां उस सूत्र अपना काम करेगा। इसके बाद बाध्य विशेष चिंता पक्ष, अब आएंगे हम बाध्य सामान्य चिंता पक्ष बाध्य विशेष चिंता पक्ष, जिसके आधार पर एक नया नियम निकलेगा अपवादों को लेकर के। बाध्य सामान्य चिंता पक्ष का अर्थ समझिए, प्यार इसका अर्थ है मद विषय यद्यत् प्राप्तम तत्तत् सर्वम मया बाध्यते, यह है वृद्धिरेचि के द्वारा गुण का अपवाद। बाध्य सामान्य चिंता पक्ष, चिंता मैंने विचार, बाध्य के प्रति एक सामान्य विचार का पक्ष यह है कि वो कहता है वृद्धिरेचि सूत्र कह रहा है मेरे मामले में, कौन कह रहा है वृद्धिरेचि सूत्र कहता है मद विषय मेरे विषय में जो जो प्राप्त हो माने आठ गुण प्राप्त हो जहां जहां भी प्राप्त होगा उन उन जगहों में तब तक सर्व मया बाधित है, उन सब जगहों में आठ गुण को मेरे द्वारा बाध दिया जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा जब रुद्रेचि को बाध करके गुण हो जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। अब आइए बाध्य विशेष चिंता पक्ष, मद विषय यद्य प्राप्तम तेषां मध्य कानिचित मया बाध्यते कानिचित न, मेरे विषय में जो जो प्राप्त होता है उनमें से कुछ को मैं बांधता हूं और कुछ को मैं नहीं बांधूंगा। इसको कहते हैं बाध्य विशेष चिंता। मद विषय यद्यत प्राप्तम तेषां मध्य कानिचित मया बाध्यते कानिचित न। अब ये जो अत्युत्सु है देख लीजिए, एंगी पुरुपम को बात दिया इन ओमांगोष्ठ को नहीं बाधे, ओमांगोष्ठ को नहीं बाधे। अत्युत्सु एंगी पर रूपम और ओमांगोष्ठ, यहां पर अत्युत्सु सूत्र एंगी पुरुपम को तो बाध रहा है लेकिन वही सूत्र ओमांगोष्ठ को यहां तो बाध दिया यहां नहीं बाधेगा। यहां भी प्राप्त दृष्टांत, यहां शिव धन आ धन यही था, यही है किन गतो धातु करो शिव धन ये ही बना लिया आपने, अब यही इन गतो धातु रूप के जाति हो गया। धातु का रूप था आपके साथ गुण होने के बाद अब एजादी होगी, एकादेश है ना, एकादेश में हम पराजोद्भाव करेंगे तो इसके अंदर इनगत धातु तो आ जाएगा, तो एजादी इनगत धातु हो गया। यहां भी वृद्धि प्राप्त था किस सूत्र से, एक यहां अगर एक धत्युक्ष कहता है नहीं बाबा मैं वृद्धि नहीं करूंगा, पर ओमांगोष कहता है तुम पर रूप कर लेना शिवे ही रूप, इधर तो बात दिया उसको नहीं बात। यह है 694 689 या आपका 6195 ये बात का ही सूत्र था लेकिन उसको नहीं बात रहा। इसका मतलब एक धरती उठ सो अपने विषय प्राप्त सारे को बाधता नहीं, किसी का नाम बाध्य विशेष चिंता। इन वृद्धि ने ऐसे नहीं किया, अपने उसमें जो जो प्राप्त हुआ सबको निपटा दिया, सारे गुण जहां जहां गुण आ रहा था सबको भगाते गया, बाध्य सामान्य चिंता। इसी बाध्य विशेष चिंता पक्ष को लेकर नया नियम पैदा हो गया, प्रस्ताद अपवादा अनंतरान विधि भागते नोत्तरा। क्यों अपवाद को बीच में रखा, आपका कल का प्रश्न जवाब, मध्य अपवादा, मध्य अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरा, मध्य अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरा। अब पहला गुण आया आगुण, उसके बाद वृद्धिरेचि यानी 6 87 6 88 पाणिनीय सूत्र क्रम मध्य में अपवाद सूत्रों को रखा है वृद्धिरेचि और एतद्धृत्युक्षु। नियम क्या था, अपवादों को पहले रखना चाहिए सामान्य को बाद में, अपवादा पूर्वम अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्ग है, सामान्यम के अनुसार अपवाद सूत्रों को पहले रख करके बाद में सामान्य सूत्र आना चाहेगा, लेकिन यहां क्या कर दिया पहले सामान्य सूत्र और बाद में बाध्य सूत्रों को रख करके अपवाद को बीच में रख दिया। बीच में रखने का नतीजा मध्य में जो अपवाद आते हैं वे अपने अनंतर विधि से लेकर द्वितीय उठने क्या किया अपने अनंतर विधि तो इंग पर्व को बाध दिया नोत्तरान होम अंगोश को उसने बाधा नहीं। अनंतर में समान विषय को लेकर इसके बीच के सूत्रों में इसकी प्राप्ति नहीं है, तो द्वितीय उठ सूत्र 90 91 92 93 जो सूत्र है यहां उनमें एक द्वितीय उठ की प्राप्ति ही नहीं है। समान विषय में अनंतर, अनंतर संख्या को लेकर अंतर तो नहीं देखना, समान विषय आ रहा है ओमांगोच्चन और इंगित रूपम। तीसरे ये जो द्वितीय अपवाद सूत्र है मध्य में आया हुआ है वो अपने अनंत समान विषय कौन हो गया इंगित रूपम, इसको बाधता है और नोत्र उससे भी आगे जो है ओमांगोच्च है उसको नहीं बाधता है। कहीं कहीं पर मध्य के जगह पर पुरस्ताद भी लिखा गया है, पुरस्ताद अपवादा यही पुरस्ताद है, इन दोनों की इन तीनों के दोनों की अपेक्षा से पूर्व में है, इसे इन दोनों से पूर्व पुरस्ताद अपवादा अनंतरण दिन बांधते नोत्रान कर दिया। ये एक विलक्षण नियम यहां पैदा हो जाता है स्वयं पाणिनि के द्वारा अपने सामान्य नियम को तोड़ के इस क्रम से सूत्रों को बनाने का लाभ हुआ। एक परिभाषा ये मध्य अपवाद अनंतरण दिन बांधते नोत्रान 134 परिभाषाओं में से एक परिभाषा है। आपने देखा है कई नियमावली सामने आ गए और अब रूपों में जाते हैं। उपधन पकार उत्तरवर्ती अकार और पर में एकार क्या है ए जादी, एकार को क्या कहेंगे ए जादी इन गतौ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर ए जादी भी है इन गतौ धातु का रूप है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, इसको कहेंगे अवरण। अवरणाद ए जाद्य और एत्ये धत्यो ए जादि एति का रूप है। पूर्व और पर ये पूर्व हो गया और एक पर पूर्व परे और वृद्धि एक आदेश वृद्धि आ ऐ औ का नाम है, अ है कंठ एकारे कंठ डालो इसलिए एकारी होगा आ रौ नहीं होगा। किसी ने उप हलंत हो गया आ चला गया ठीक है ना, और ऐकार आदेश हो रखा है पर मिति बचा है अजिन व्यंजनम परिण संयोज्यम उपैति अनुपस्थित हो गया। इसी प्रकार ए धते का रूप भी समझ या एति के जगह पर लिखेंगे ए धते, इन गताओं के जगह पर लिखेंगे हम ए वृद्ध धातु, ए जादि ए वृद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ए धते रूप है सभी ये जाति में जाएंगे इधिधत्त बनेगा, एक धातु ग्रुप इधिधत्त बनेगा वह ए जाति का व्यभिचार हो गया, एक धातु ग्रुप है ए जाति नहीं इधिधत्त रूप बनता है। तो ये जाति ए वृद्ध हो गया धातु का लटलकार विषय क्वेश्चन का रूप है पर में उपधन के धत् अकार कंठ स्थानिक है एकार कंठ तालु स्थानिक, अकार में अवर्णत्व दृष्टि एकार में तेज दृष्टि ये जादी एज वृद्ध रूप का दृष्टि करेंगे। पूर्व और पर के स्थान पर पुनर्वृद्धि संजक ऐकार आदेश व उपैधते रूप यहां भी आप वो सब बोलना पड़ेगा, लेकिन जो प्रक्रिया है आपकी उपधन के बीच में धातु है ये धातु है और ये क्या है उपसर्ग, ये उपसर्ग है ये धातु है ना धातु का रूप है, धातु और उपसर्ग सर्ग में बीच में क्या होता है संहिता नित्य होता है नित्या धातु उपसर्ग यो हो संहिताई का पदे नित्या नित्या धातु उपसर्ग यो हो, इसलिए यहाँ संहिता संज्ञा में करना पड़ेगा और संहिता संज्ञा पर आसन्निक संहिता सूत्र से संपन्न होगा। तो संहिता संज्ञा के वजह से संधिकारियों की प्राप्ति जब होती थी सर्वप्रथम किसकी प्राप्ति हुई आदगुण अवर्ण से अच के पर में होने के कारण आदिंगुण तकसत काल से स्थानांतरतमा इन तीन की सहायता से आदगुण की तरफ गुण की प्राप्ति हुआ। तब बाद जो चिंता पक्ष सामान्य दृष्टिया वृद्धिरेचि के दोष के बाद कर दिया जाता है। जब वृद्धिरेचि के दोष को बाद या तो वृद्धिरेचि को बाद वाला बाद विशेष चिंता पक्ष एंगी पर रूपम पहुंच गया। अब एंगी पर रूपम से और एक अभी से पर रूप एकादश होना प्राप्त हुआ तो उसे बाद करके एत्युत्सु वृद्धिरादे अप्रसत काल से स्थानांतरतमा इन तीन सूत्रों की सहायता से एत्युत्सु ने यहां वृद्धि कर दिया। अजिन व्यजन प्रेरण संयोज्यम उपैधते उपैति इन रूपों की सिद्धि। ये पूरी प्रक्रिया क्या क्या प्राप्त हुआ क्रम से बोलना पड़ेगा, किनकी सहायता से प्राप्त हुआ है वो बताना पड़ेगा, कौन किसको कैसे बाधते हुए क्रम से अंत में पहला अब अंत रूप सिद्ध होगा। उपैति उपैधते कौन से रूप लिखना है? एक धातु एक वृद्ध धातु का एक लट लका प्रथम पुरुष एक वचन का नहीं, जो भी आपने ये धते का बोल रहा हूँ लट लका प्रथम पुरुष एक वचन वो भी एक वो इन गतो का धातु का था एति और ये वृद्ध धातु का है दोनों ही लट लका प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए हम लोग बदला नहीं केवल ये तो वृद्ध बदल जितना बदलना है वो बदल दिया हूँ। ये बोर्ड की सुविधा ना जितना चतरा मिटा दो बाकी बदल अब आपको लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा। प्रष्ठदन ऊह प्रष्ठदन ऊह वह धातु था, वह धातु के वकार को ऊठ हो गया, वह धातु के वकार को ऊठ हो गया है प्रष्ठवः। उस बछड़े या बछड़ी को बोलते हैं प्रष्ठवः जिसके गले में वो डंडा बांध देते हैं, बहुत ज्यादा उछलता कूदता है और उसको रोकने के लिए डंडा बांध दिया जाता है उसको प्रष्ठव, जो डंडा है ना वो डंडे का नाम प्रष्ठ, उसको वाहन करता है कि नहीं वो, इसलिए उसका नाम प्रष्ठव। प्रष्ठम वहति इति प्रष्ठवः बना प्रष्ठम वहति कुंभम करोति इति कुंभकार बना देंगे बना दे उसी प्रकार प्रष्ठम वहति उपपद समास को कहा जाता है। यहाँ आपने उपपद समास किया है समास नित्य सन्निकर्ष संज्ञा होगा संहिता संज्ञा होगा पर सन्निकर्ष संहिता संहिता संज्ञा होने के बाद अकार और उकार का बीच में आदगुण से गुण की प्राप्ति होता है अधिगुण तपसत काल से स्थानांतरतम इन तीन सूत्रों की सहायता से प्राप्त उस आदगुण के गुण को बाद करके अपेत्युटो लगाएंगे सीधे यह आदगुण के बाद सीधे ते धत्युक्ष धत्युक्ष ये कंठ है ओष्ठ है पूर्व है पर है ये आवरण है ये ऊट है ठीक आवरणाद ऊट ही चपर है। आवरण से जब ऊट पर में होगा पूर्व और पर के स्थान पे एते धत्युक्ष सूत्र कहता है वृद्धि एकादश कर दो आ आई औ कंठोष्ठ स्थान वाला औकार आदेश हो जाए वृद्धिरादेश तदसत काल स्थान वहां इन तीनों सूत्रों की सहायता से एत्य धत्युक्षों ने यह वृद्धि कर दिया। प्रष्ठलंत हो गया औ मिला दीजिए अग्निम इंजन प्रेरण संयोज्यम प्रष्टौह ये रूप प्रष्टौह। अब प्रस्तुतारे विशेषण आपने जो दिया था एत्य और एदिति का एजाद्यो हो दिया था ना विशेषण विचार इधर संभव विचार दिख रहा था इसलिए आपने एजादि विशेषण लिया उस पर प्रतिकृति कर विचार करते हैं एजाद्य विशेषण क्यों एजाद्यो किम एजाद्यो किम एजाद्यो किम यह प्रश्न पूछ लो विशेषण क्यों। तो उपाधन इतः, उपाधन इतः यहां है उपसर्ग, यह है धातु, धातु उपसर्ग यह नित्या में आवरण है। पर में जीता है ये कैसा है, ये जादी नहीं है, इसे क्या लिखूंगा, अनई जादी, ये जादी नहीं है, अनई जादी। इन गतो धातु के लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है, अथवा इतः इन गदो धातु का द्विवचन न लेकर के ता प्रत्यांत भी ले सकते हैं, इतः रूप ता प्रत्यांत, तभी इतः ही रूप बनेगा, कोई फर्क नहीं। अर्थ में इतना ही होगा, दो लोग समीप में हैं, द्विवचन लेते हैं तो और समीप में थे, बस ये अर्थ में बदल गया, समीप पहुंचा हुआ तब इतना, समीप में दो खड़े हैं, मैं समीप से दो गए, द्विवचन का बोध हो जाएगा। और इसमें द्विवचन का मतलब नहीं, तब प्रत्यांत, तब क्या होगा, ये प्रथमा का एक वचन, जब प्रथमा द्वितीय तृतीय नहीं सब सुबंध में चला, रामा रामो रामा, उसी प्रकार इतः इतौ इताहा इदम इतौ इतान इतेन इताभ्याम इतैहि इताय इताभ्याम इतेभ्यः इत इता पिता इताभ्याम इतेभ्यः इतस्य इत इतोः इतर इतानाम इते इतयोः इतेषु सुमंत्र चले। यदि आप ये लेंगे द्विवचन लेंगे तो तिंगंत हो जाएगा, ता प्रत्यांत लेंगे तो सुबंत प्रथमा का एक वचन, दोनों में रूप एक ही बनता है, अर्थ में केवल फर्क कोई भी नीचे आया तो इनका तो धातु का और एजादी नहीं है। और यदि हम एजादी विशेषण नहीं देते तो यहां भी क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता। ये पूछ रहे एजादी किम, उनको बताना पड़ेगा महाराज ऐसे जगहों में यदि हम एजाद्य विशेषण नहीं देंगे तो यहां भी एते दत्तोक्षु से सीधा वृद्धि हो जाए, क्योंकि इनका तो धातु का रूप है, इसलिए यहां आदि गुण से गुण हो गया, रूप बनता है उपेतः, आदि गुण से यहां गुण होगा, किसी से भी वृद्धि नहीं है। इसी पर एक और दृष्टान्त दे रहे, मां भवान प्रेदिधक, मां भवान प्रेदिधक प्रादन इदिधक, प्रधन इदिधक कैसा है, इदिधक रूप अनई जादी है, एक वृद्धो धातु का रूप है, यंग युंगंत है, यंग लुगंत है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, एल वृद्धो धातु के यंग लुमंत का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यंग लुगंत आगे प्रकरणों में आएगा धातु के रूपों में, अलग अलग लट लेट लुट जैसे पढ़ते हैं ऐसे भी आएगा, यंगंत यंग लुगंत सन्नंत ये सब आएंगे, निजंत विशेष अर्थों में सब रूप बनेंगे। वृद्धो धातु का रूप होने से यहां भी वृद्धि प्राप्त हो जाता, इस सूत्र में ये जाद्यो नहीं कहते, क्योंकि यह भी एक वृद्धो धातु का रूप है, ये जादी नहीं है, फिर भी वृद्धि हो जाएगा यदि हम विशेषण नहीं देते, अब विशेषण दिए हैं इसलिए इजादि न होने के कारण से वृद्धि नहीं होगा, किंतु आद गुण से गुण हो गया तो प्रेदिधात्र बना। प्रेदिधात्र प्राधनिधि प्रेदिधात् माँ भवान प्रेदिधात्, ये प्रयोग होता है वाक्य है। आप अधिक न बढ़िए, आगे मत बढ़ो, ये अर्थ माँ भवान, भवान मैने आप, प्रेदिधत् मैने आगे बढ़ना, माँ मैने नहीं, और आगे मत बढ़िए। इसी माँ भवान ने दिधत्, इस प्रकार से सूत्र का बहुत विचार है, अच्छी तरह से चिंतन कर लीजिएगा, तब आगे वार्तिकों में जाएंगे।